Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Prewezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Żegnamy reklamy. Piątek, 28 dzień kwietnia, Trójka, Polskie Radio. Minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska na dobrej drodze do rozwiązania problemu ukraińskiego zboża, mówi premier. Wzrosła liczba ofiar nocnych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Za chwilę w serwisie także o pogodzie w majówkę. Zdecydowanie najchłodniejszym dniem majówki to będzie środa, bo niestety już w nocy z wtorku na środę do Polski ponownie będzie powracało arktyczne powietrze. Polska jest na dobrej drodze rozwiązania sporu dotyczącego importu ukraińskiego zboża, by było to zgodne z unijnymi ustaleniami i w pełni zabezpieczało interesy polskiego rolnika, także w duchu porozumień ministra rolnictwa z protestującymi rolnikami, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył wczoraj, dyskutowano o tym w Brukseli. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku. To znaczy przełożenia tego zakazu wywozu zbóż na regulacje europejskie. Wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie. O to nam chodziło od samego początku. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska złoży także wniosek o weryfikację naruszenia rynku dotyczące innych produktów rolnych. Z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku innych obszarach, takich chociażby jak kurczaki czy jajka wwożone, artykuły mleczne i kilka innych produktów. Rozpoczniemy takie postępowanie, ponieważ chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizacją rynku polskiego na przyszłość. W Brukseli spodziewana jest wstępna zgoda ambasadorów unijnych krajów na przedłużenie o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Początek spotkania za godzinę. W tej sprawie potrzebna jest akceptacja państw członkowskich i Europarlamentu. Do 9 wzrosła liczba ofiar nocnych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. W Humaniu zginęło co najmniej 7 osób, a 17 jest rannych. Rakieta uderzyła tam w blok mieszkalny, jak poinformował ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Chłymenko. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami uwięzieni są ludzie. W Dnieprze na południowym wschodzie kraju zginęła 31-letnia kobieta i jej 3-letnie dziecko. 3 osoby są ranne. Eksplozje słychać było także w Kijowie, gdzie ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 11 rosyjskich rakiet i 2 drony. W najbliższych tygodniach ukraińska armia może tymczasem podjąć próbę odbicia lewobrzeżnej części obwodu chersońskiego. Kijów wciąż nie ujawnił planów ofensywy. W listopadzie Ukraińcy przejęli kontrolę nad prawym brzegiem Dniepru i wyzwolili Chersoń. Rosjanie okopali się na lewym brzegu i niemal codziennie nękają mieszkańców prawobrzeżnych rejonów artyleryjskim ostrzałem. W ocenie weterana ukraińskiego batalionu Ajdar Jewgena Dzikiego, rosyjska armia w rejonie Chersonia codziennie popełnia te same błędy, tracąc ludzi i sprzęt. Rosyjska artyleria wyjeżdża w ten rejon, ostrzeliwuje Cherson i stara się jak można najszybciej uciec. Natychmiast z prawego brzegu namierzają ją drony i otwierany jest ogień. W ciągu dnia Rosjanie tracą tam jedną lub dwie jednostki sprzętu. Przy takiej organizacji ognia wyjechali, wystrzelili i uciekli. Nie ma możliwości skutecznego strzelenia się w jakiś obiekt. W takim reżimie po prostu niemożliwe. Już wcześniej Jewgen Dziki zwracał uwagę, że w rejonie delty Dniepru operują ukraińskie grupy zwiadowczo-dywersyjne i pododdziały partyzanckie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ceny paliw obniżył na majówkę Orlen. Litr benzyny jest tańszy o 8 groszy, a oleju napędowego o 12. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że notowania na giełdach zaczynają się stabilizować. Od razu z hurtu przekładamy to na cel detaliczną. Przełożyliśmy w ciągu tych 10 dni, to jest 36 groszy na olej napędowy, to jest bardzo dużo, bo średnia oleju napędowego to jest 6,47. Natomiast paliwo również obniżyliśmy w ciągu 10 dni o 20 groszy. Uważamy, że ten trend się utrzyma. Szef Orlenu poinformował też, że w maju obniżona zostanie cena gazu dla przedsiębiorców do 301 zł za megawattogodzinę. Pogoda w majówkę będzie zmienna i dosyć dynamiczna, przewiduje IMGW. Jutro w całym kraju będzie deszczowo, burze prognozowane są na południu, w województwach śląskim i opolskim, ale także w Wielkopolsce. Najcieplejszymi dniami będą poniedziałek i wtorek z temperaturą około 20 stopni w południowej części kraju, natomiast najchłodniej nadal będzie nad morzem.

drumbeat carries on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. China, so finish what you got. Piątek, 28 kwietnia, Trójka, Polskie Radio, 15 minut po 10. Tego dnia ponoć 36 lat temu Ozzy Osbourne, będąc pod wpływem różnych środków pobudzających, no na pewno zmieniających percepcję, lecąc z Miami do Bostonu, zafundował pasażerom dodatkowe turbulencje, śpiewając jeden ze swoich największych przebojów, czyli Crazy Train. To, proszę Państwa, na razie tyle szaleństw. Teraz będzie konkretnie Michał Grabkowski, no i rozwinięcie tego kalendarium muzycznego. Kalendarium muzyczne. It's Dzień dobry Państwu, 28 kwietnia. W 1963 roku zespół The Rolling Stones zagrał w londyńskim klubie Crawdaddy. To właśnie tam po raz pierwszy zobaczył ich producent muzyczny Andrew Oldham. Następnego dnia postanowił zostać menadżerem grupy. Oldham był też producentem wszystkich nagrań Stonesów do 1967 roku. A propos występów na żywo, to 28 kwietnia w 1968 roku na deskach teatru Biltmore w Nowym Jorku odbył się premierowy pokaz musicalu Hair, który zawierał takie przybojowe kompozycje jak Aquarius, Let the Sunshine In i I Got Life. Musical wystawiono ponad 1700 razy. Ostatnie przedstawienie odbyło się 1 lipca 1972 roku. Aquarius. Nieśmiertelny temat z musicalu Hair. 28 kwietnia w 1932 roku urodziła się wokalistka jazzowa i tak zwanej poezji śpiewanej Wanda Warska. Dwa lata później zmarł Charlie Patton, jeden z pionierów muzyki bluesowej. A w roku 1968 urodził się Howard Donald, wokalista popularnej brytyjskiej grupy Take That, która wprowadziła na pierwsze miejsce listy na Wyspach Brytyjskich 8 singli, m.in. kompozycję Back for Good z 1995 roku. Dziś rocznica urodzin General Levy, który jest wokalistą i muzykiem sesyjnym, no i rocznica śmierci 10. Lonnie Turnera, basisty i współzałożyciela zespołu Steve Miller Band. Kalendarium, czyli nic nowego, Błażeja Króla pasuje tutaj idealnie. A za kilka minut przeniesiemy się w Beskidy z Trójką, proszę Państwa, z Górki, w długi weekend. Głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio, przed momentem Mobi, taka muzyczna zachęta, by oderwać się od ziemi. Ciągnie jakoś tak do góry, jest z nami gość. No właśnie, zaglądamy w góry. Dzień dobry, halo. A witam serdecznie. Pan Radosław Szczepanek, przewodnik górski w Trójce. Zaglądamy w Beskidy, tak? Zgadza się? Dokładnie, w Beskidy Zachodnie, okolice Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, Małego i Makowskiego. Beskidy, najmłodsze góry w Polsce. Dobrze kojarzę? No jak najbardziej, jak najbardziej. Skoro jest pan przewodnikiem, zbliża się majówka, proszę nas jakoś tak podprowadzić, wyznaczyć idealną trasę na kilka dni, żeby po prostu aktywnie, ciekawie w Beskidach spędzić czas. Można powiedzieć, że majówka w Beskidach to jest każdy rodzaj aktywności, bo miłośnicy wędrówek górskich mają kilkadziesiąt schronisk do dyspozycji, kilkaset kilometrów szlaków turystycznych. Ci, którzy stęsknili się za zimą już, to mogą jeszcze się wybrać w najwyższe pasy, czyli na przykład Beskid Żywiecki, Pilsko, Babia Góra, tam śniegu jeszcze całkiem sporo. Ci, co marzą o kwiatach kwitnących, to mogą się wybrać na przykład na Rysiankę, na Lipowską, gdzie jeszcze krokusy można spotkać, a z kolei miłośnicy takiej zielonej wiosny, no to w niższych partiach znajdą wszystko. Od trawi wypasanych owiec, aż po kwitnące drzewa owocowe, także majówka u nas jest przepiękna. A z kolei różnorodna. I różnorodna, dokładnie. A ci, co chcą żyć bardziej aktywnie, zawsze znajdą miejsce na rower, czy na biegi, bo biegi górskie też się u nas teraz na majówkę odbywają. Ale jest też dodatkowo bardzo dużo imprez kulturalnych, więc majówka w Beskidach, Wisła, Szczyrk, Ustroń, powiat żywiecki to wszystko ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. Czyli proszę powiedzieć, że i potwierdzić z tego, co słyszę, że fragment majówki można również spędzić na nartach, tak, w Beskidach? No, czy już nie? Na nartach takich typowych zjazdowych to raczej nie, ale jakby się ktoś uparł, to sądzę, że może wnieść narty na Babią Górę albo na Pilsko i zrobić sobie zdjęcie na śniegu. Sądzę, że miłośników takich zdjęć nie zabraknie. Czyli ale jednak preferujemy w Beskidach wycieczki rowerowe, wycieczki piesze. Proszę powiedzieć, na co zwrócić uwagę, wybierając się w góry, jak się przygotować. O tym się mówi, ale przypomnijmy jeszcze raz, jak to się mówi, na wszelki wypadek, dmuchamy na zimne. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę to, że u nas właśnie w Beskidach jest coś takiego, że im wyżej, tym trudniejsze warunki, a okresy przejściowe, takie jak przedwiośnie czy przedzimie, temu sprzyjają, więc to, że w dolinie, w miejscowości przy hotelu mamy ciepłe słońce i zielono, wcale nie musi oznaczać, że tak samo ciepło i słonecznie będzie wysoko w górach. Więc jeżeli wybieramy się w najwyższe partie, no to powinniśmy być przygotowani właśnie prawie że na zimowe warunki. No zresztą wczoraj jeszcze na wysokości 800 metrów nad poziomem morza pruszył taki bardzo leciuteńki śnieżek, więc przymrozki, oblodzenia w zacienionych miejscach też mogą się trafiać. No i jak to się u nas mówi, przede wszystkim ubiór na cebulkę. Dbamy o swój komfort termiczny. Jak się rozgrzejemy, to po prostu mamy co z siebie zdjąć, ale nas nie zawieje. A jak nam będzie zimno, to nie mamy na sobie wszystkiego, nazwijmy to tak nieładnie, przepoconego, tylko możemy z plecaka wyjąć suchy polar ciepły, który nas uchroni przed przeziębieniem. Także podstawy turystyki, które w Beskidach są ważne w zasadzie przez cały rok. Czyli tak, wiadomo, konfekcja, ale naładowany telefon też warto mieć przy sobie, prawda? A oczywiście, oczywiście, ale też właśnie a propos telefonu, to też taka ciekawostka, że jednak telefon czasami gubi zasięg, więc warto też ze sobą mieć aplikację, w której można na przykład pobrać mapę online, bo są już mapy turystyczne, żadne tam nawigacje samochodowe, tylko typowe mapy turystyczne, które można sobie pobrać i potem offline z tego korzystać bez zasięgu, wyłącznie z GPS-em. Także to też jest taka dobra rada, żeby oprócz powerbanka i dobrze naładowanego telefonu mieć także ze sobą aplikację, która nie potrzebuje stałego dostępu do internetu. Proszę powiedzieć, ktoś na przykład teraz nas słucha, wpada na pomysł, dobra, jadę w Beskidy, nigdy nie byłem. Od czego zacząć? Przede wszystkim zacząć od szukania noclegu, bo w momencie, jak mówimy o majówce, no to jest gorący termin, więc przede wszystkim... To trochę późno akurat teraz. Tak, trochę późno, ale jeszcze wolne miejsca noclegowe można znaleźć i właśnie w związku z tym, jak ktoś idzie w góry i sobie wymarzy, że chciałby przenocować w schronisku, no to trzeba przede wszystkim zadzwonić właśnie, czy te wolne miejsca są. A jeżeli nie ma, to czy takie schronisko, mówiąc tak turystycznym żargonie, przyjmuje na glebę, bo wtedy trzeba mieć ze sobą karimatę i śpiwór, ale przygoda jest gwarantowana. Albo można pójść w drugą stronę, czyli nie przejmować się noclegami i po prostu wziąć namiot i mieć nocleg pod chmurką. Na spontan po prostu ruszyć. Dokładnie, na spontan. Spontany są najlepsze. Dobrze, ale jak wyjdzie się już z tego namiotu, wyjdzie się z załóżmy jakiegoś hotelu, motelu, schroniska, to gdzie? Co na początek? To jest trudne pytanie, bo Beskidy mają tak dużo do zaoferowania, że w sumie nie ma jednej takiej trasy albo jednej takiej receptury, co na początek, co na start. Ale pan jest specjalistą, od czego pan by zaczął? Ja za każdym razem mówię, że jeżeli ktoś jest zastany i długo sobie po prostu siedzi w domu, w pracy i nagle chce ruszyć w góry, to żeby od razu nie wybierał najtrudniejszych tras, tylko żeby wybierał sobie takie łatwe trasy na rozruszanie. I jeśli chodzi o Beskidy, to z pewnością są to trasy, gdzie mamy nieduże odległości między schroniskami, więc na przykład nad Wisłą jest piękna trasa między Stoszkiem a Soszowem. Gdy mówimy o części wschodniej, to są przepiękne trasy, na przykład na górę o nazwie Jałowiec. Są przepiękne trasy na Mosornym Groniu w okolicach Zawoi. No i cały Beskid Mały w zasadzie to są trasy, które mogą być idealne na taką górską rozgrzewkę. Czy to schroniska na Leskowcu, czy na Magórce Wilkowickiej. Także można powiedzieć, że jak ktoś idzie na pierwszy raz i tak sobie po prostu wpadł do głowy, że pójdzie sobie w te nasze Beskidy, no to takie góry. Ewentualnie można też korzystać z wyciągu, więc okolice Szyndzielni, Skrzycznego, Góry Żar czy Czantori, tam gdzie można bez problemu wjechać wyciągiem, również są dobre na takie rozruszanie. Czyli polecamy zdecydowanie na majówkę taki naturalny wypoczynek w Beskidach. Nawet niekoniecznie trzeba tutaj bić jakieś rekordy, po prostu normalna, zwykła rekreacja na łonie natury. Oczywiście, miłośnicy bicia rekordów zawsze sobie znajdą sposób, żeby coś znaleźć, a wszyscy ci, którzy chcą po prostu odpocząć na łonie natury, na łonie przyrody w Beskidach, bez dwóch zdań, znajdą atrakcyjne miejsca dla siebie. A to, co jest jeszcze świetne, to to, że u nas jest zarówno przyroda, jak i zabytki, więc czy to architektura drewniana, czy jakieś piękne starówki, to wszystko można połączyć. A dodatkowo jeszcze mamy jeziora. Na majówkę rusza sezon na wycieczki statkiem takim widokowym po jeziorze Żywieckim albo po jeziorze Mucharskim, więc też do wyboru, do koloru. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o kuchnię, no bo tak, wypoczynek, ale w pewnym momencie trzeba coś zjeść. To co pan poleca właśnie z tych rejonów? Na co warto zwrócić uwagę? Co wrzucić na ruszce, jak to się mówi, no majówkę? Idąc do restauracji, to bardzo często ludzie myślą, że kwaśnica. O, kwaśnica to jest takie góralskie danie, no to trzeba zjeść kwaśnicę. Ale ja bardzo często do tego dorzucam jeszcze jadło drwala, czyli placki ziemniaczane z gulaszem. Często mylone z plackiem po węgiersku, ale to nie jest to samo. Mamy bardzo popularne, można powiedzieć wręcz kultowe danie, czyli pstrąga, który zagościł na turystycznych stołach już dawno temu. Też jeśli chodzi o regionalne potrawy, to z pewnością warto zainteresować się takimi daniami niszowymi, które akurat na majówkę w niektórych restauracjach się pojawiają. Na Śląsku Cieszyńskim jest to chociażby kubuś. Po stronie Żywieckiej czasami restauracje serwują moskola, także jest w czym wybierać. Warianty z kiszonkami też są jak najbardziej góralskie, więc wszystko, co zawiera kiszonki, to jest jak najbardziej regionalne. No i zdrowe. No to tym bardziej jeszcze większa zachęta, żeby ruszyć w Beskidy. Pan Radosław Szczepanek, przewodnik górski, był gościem Trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie wstępne oprowadzenie nas. Również dziękuję bardzo i tak turystycznie do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. 27 minut do 11 w Trójce teraz. Tak, zapraszamy na weekend. Weezer. utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Jego pył. Jak to było tydzień temu na liście? O, już widzę. Szczęśliwa trzynastka, awans z 18. Jak będzie dziś, okaże się na pewno tradycyjnie co piątek, jak co piątek po 19. Wtedy to Tomasz Miara zaprezentuje już 56. wydanie listy przebojów trójki. Będzie okazja między innymi usłyszeć nowe nagranie Lennego Krawica. Tymczasem w drodze na 11, do której 20 minut, no taka przyjemność douszna, zdecydowanie z lat 80. w trójce. Alison Moje. Love Resurrection. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio, koma na pół. 13 minut do 11. Proszę Państwa, najwyższa pora na podróż w czasie. Do roku 1192, do Ziemi Świętej. Co się wydarzyło i dlaczego, opowiadają Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 28 kwietnia 1192 roku został zamordowany król Jerozolimy Konrad z Monferratu. Co wiemy o tej postaci? W szerszej perspektywie czy odbiorze społecznym prawdopodobnie w ogóle nie jest znana, natomiast okazuje się, że to była postać wielce zasłużona, zarówno jeżeli chodzi o historię krucjat, ale także jakby swoje konotacje rodzinne. Był drugim synem Wilhelma V, markiza Monferratu, jego żony Judyty, ale co ciekawe, poprzez koligację ojca był najbliższym kuzynem ówczesnego władcy Francji Ludwika VII, tak, a poprzez matkę taki sam stopień pokrewieństwa łączył go z cesarzem Fryderykiem I Rudolfem. Brodem. Więc powiedzmy sobie szczerze, no człowiek dosyć dobrze ustosunkowany, bym powiedział, arystokratycznie. Sama data i miejsce urodzenia Konrada nie są znane, natomiast to, co jest istotne, to to, że zdobywał doświadczenie w walkach, będąc w służbie różnych panów, wspierał też oczywiście swoją rodzinę, między innymi właśnie Fryderyka Rudobrodego, został przyjęty do służby przez cesarza Konstantynopola i walczył z jego przeciwnikami, co doprowadziło do tego, że udał się do tegoż Konstantynopola, by zostać wynagrodzonym przez ówczesnego władcę cesarza Manuela. Kolejne kroki jego skierowały się już na Ziemię Świętą. On już nie wracał do Europy. Chociaż powrócił na chwilę do Włoch w 1180 roku. Tak, ze względu na sprawy rodzinne, ponieważ był żonaty, żona mieszkała we Włoszech, ale bardzo szybko udał się przez Konstantynopol do Ziemi Świętej, odpowiadając na wołania o pomoc łaciników, którzy wtedy byli poddani pewnej presji w postaci najazdu Saladyna. Wsławił się tam jako obrońca Tyru, jedynego niezdobytego przez muzułmanów miasta w Królestwie Jerozolimskim. I tam był dowódcą. Tam był dowódcą. Tu jest w ogóle też ciekawa historia, na to nie mamy czasu. Tyr się prawie poddawał, a on jednak chciał go bronić i go obronił. Był przeciwnikiem króla Gwidona de Lusignan, który był takim, bym powiedział, czarnym charakterem tych krucjat, człowiekiem, który doprowadził do tego, że rzeczywiście sprawy łacinników w Ziemi Świętej przybrały obrót niekorzystny dla nich w dalszej perspektywie. Niezła historia. Ale to nie koniec. Nie wiem, czy mogę powiedzieć przygód, w każdym razie kariery Konrada. Tak, Konrad odmówił podporządkowania się rozkazom Gwidona. Doszło do sytuacji, w której Konrad stał się takim podmiotem w rywalizacji między poszczególnymi frakcjami do objęcia tronu po śmierci poprzedniego władcy i wzięciu do niewoli Gwidona przez Saladyna. Do tronu prawa otrzymała przyrodnia siostra Sybilii, która była żoną Gwidona, a siostra nazywała się Izabela. Na jej męża wybrano Konrada i w 1192 roku baronowie jednogłośnie przyznali koronę Konradowi. On w dalszym ciągu prowadził taką, bym powiedział, polityczną wojnę z Gwidonem. Zresztą Konrad niedługo cieszył się rolą monarchy, ponieważ na kilka dni przed planowaną koronacją król Alek został skrytobójczo zamordowany przez członków muzułmańskiej sekty asasynów, czyli tych skrytobójców. I do dziś nie wiadomo. Tak, do dziś nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego oni dokonali tego zamachu na Konrada. A ciekawe by było, jakby się dalej potoczyły losy Królestwa Jerozolimy, gdyby Konradowi udało się sprawować skutecznie rządy jeszcze przez jakieś kolejne czasy, ponieważ jego następca, Henryk II z Szampanii, też miał różne komplikacje z tytułu sprawowania tego urzędu, czyli będąc królem, władcą Królestwa Jerozolimy, i też skończył marnie, ponieważ wypadł z okna swojego pałacu, więc no niestety, ale nad osobami, które osiągnęły ten zaszczyt bycia królem Jerozolimy, panowały swoistego rodzaju fatum i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie tego się doszukiwać źródła. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za cały ten tydzień. No i długi weekend majowy przed nami, więc wszystkiego dobrego. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również życzę wszystkim naszym słuchaczom udanego, słonecznego, mam nadzieję, długiego weekendu majowego. Niezła historia.